او دا خبره معالم التنزیل کے بغوی ام ذکر کرے دا تفسیر خازن کے امشتا تفسیر قرطبی کے امشتا دا دیو جنا مفسر دا لباب دا لکلی دی چی مازن علا حقیقہ دا کار شوی دی وان شقا سفمید و ٹکڑے شوی دا وہو قول عامت المسلمین او دا دا عام مسلمانانو خبر دا التفات دا غچا خبری تا مکوا چی دا دین خلاف چلے دل دے او وقت صحح فی الاخبار دا بالکل صحیح خبر دا چی دا سفمید و ٹکڑے شوی دا او دا پا معارف القرآن کے او پا تفسیر عثمانی کے ام دی چی اغا وقت کے پا دی اندستان کے سوک راجاؤ اغا دشپے دا منظر لیدل دے چی سفمید و ٹکڑے شوی دا او دا پا تاریخ فرشتہ کے ام دی دا یو سردو ترجمہ شوی دا اصل پارسے کے دی کتاب دا تاریخ کتاب دے چی دا سفمی چی دا نداد و ٹکڑے شوی دا او دو ندا چی دا شپی وقتو ناکسر خلقو دی اکا سوکوی خومی نیا بدن نیا باری اکا بارو بی ندی بیا کوی خومی او باری نیا خلق برا گوری یا نگوری دا خو یا وقتو قضیه اتفاقیه وا دا دیو جنا احسن الکلام کی دے دے کے دالی کری دی چھے دا سفمید و ٹکڑے شوی دا او دا دے معجزین انکار چھے دے دا سی ندے بلکہ واقعی او قطعی یقینی طور بان دا کار شوی دے او دے لکلی دی چھ سوک دا دے دا معجزے دا معجزہ چھ کمہ دا سفمے دا دو ٹکڑوں کے دو شوی دا دا دے نا انکار کی دا خو سب بیدتی گونتا کہہ دے نسبت یہ دے طرف تا کڑے دے دا بیدعاتو لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا غا کتاب دے تفہیمات الہیہ داغی دویم جل او پینزوش پیتا سفیرہ او تفہیم نمبر دے وصل ویختم ایک دے تفہیم نمبری تفہیمات نمبر ایک نمبر دو وصل ویختم تفہیم کے ایک دے کلی دی اما شق القمر فعندنا لیس من المعجزات دا شق قمر دا ما پنیز دا معجزاتونا ندے انما هو من آیات القیامت دا برست کی گی دا قیامت دیر نخی دی پائے نخو کے یو نخلا کما قال اللہ تعالی اقتربت الساعت وانشق القمر لکا دے آیت کے دے ذکر دے چی دا شوی نا دا با کی گی سفو میں با دا قیامت نا لگمخ کے دا قیامت چکم علامات تی نپائے کے داد و ٹکڑے کی گی اور دا دے آیت نا دا معلوم شوا ہاں دو نوی دا چھ مخ کے دا دے نا چھ دار دو ٹکڑی چھ مولے خبر راکو فکان معجزتن من حاضر سبیلے کپا دے طریقے سر وقتا معجزہ وے نوے با کنی نا داکار شوے نا دے آسان الکلام کے انور مبصرین لکر دی چھ دا لکا انکار تھی ٹکن رہا خدا وی دی چھ دا بیدات اعتقادی دے کسوک دا دے نا انکار کی دا شاہ ولی اللہ بل کتاب تعبیر الاحادیث تے اگے کم دا دی چھ دا دا قیامت قرب قرب کی چکل قیامت نزدیشی دا سی او نخرا لکا سنگا چھ خسف برازی او زلزلے برازی انور او ملاحم برازی او دا معجزات تی ندا پکے او معجزہ را نشاہ ولی اللہ خوص دالی کلی دی دمون دا سند استادو او آسان الکلام کے دادی چھے دا دینا چھے انکار کی ناغا بیدت اعتقادی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت وانشق القمر نزد شو قیامت ون شق القمر او چودل آسپم میں دو ٹکڑے شو آسپم میں وہی ارو آیتن او کدی ہوئی نہیں او معجزہ آیتن نہ مطلب ہو معجزہ یعرضو اعراض کوی دا معجزی دلی دلو دا وجہ خو معجزہ منل پکار دی خودی اعراضو کی ویقولو وائی سحر مستمر ہادا سحر مستمر دا جادو دے ڈرکلک و مضبوط پزمک سکے چپ آسمان کی جادو چلے دو دا یعرضو دا پار اسباب دو سببنا نمبر ایک وکذبو یو شعبر تکذیب دا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ زَيْم اتباعُ الْهَوَى دا تکذیبم دا اتباعُ الْهَوَى دا وجه نده وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ دا روجنو گنو دی دا موجزہ او تابداری کی دا خواہشاتو انادن وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ او هر یو کار مستقر پخپل وقت کی دن کے دے کر خیر کاری کر شر کاری خوچ کم کاری دا اخپل وقت دے ولقد جاءهم من الانباء او خامخا پتا کی چرا راغلی دیتا من الانباء خبروننا کم خبرونه چې کم قومونه می تبا کړی دی ما اغا قدر فی مزدجر چې پاغه کې پورا نصیحت ته مزدجر مصدر میمی په معنا د ازدجار سره یا اسم مکان دی موضع د ازدجار یعنی وعد او نصیحت او مزدجر ان کے پائے کی پورا نصیحت تے حکمت بالغت دا بدل واقع شوی دے دما فی مزدجر ان حکمت بالغت پخی خبری دی بالغت ان چپ کمال کے انتہا تا رسید دی دی فما تغن النظر نصف دبور کی ان نظر غیر آور کون کی نظر جمد نظیر پمانا دا منظر اگر کارونا چه غیر ورکون کی اگر بس پیدا ورکی فما تغن النظر دا ما استفامیم جوڑی دیشی او نافیم جوڑی دیشی تفسیر کشاف کے دا دی چی دا نافیا فما تغن النظر یعنی نور کی فیدی ایا استفام دی سپیدا بورکی فتولا عنهم ڈڑو کال دینا فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا کیفیت دا حشر یوما یدعو الداعی پکم وردو یدعو الداعی الی شیء نکر چی آواز بو کی غرابلون کی اسرافیل علیہ السلام یادی الی شیء نکر اغسیزنا خوختا نکر چی دا خلق و خوخ نی زکا پائے کا دیر شدت تے ہولنا کی دا حساب و کتاب تب خلق جمع کی گی خوشعنا ابصارهم خوزی بوی ددید آسترگی خوشعنا ابصارهم ددید آسترگی با خوزی بی دا حالت دا ذلت تے قرآن کے قبل دے راجی مقنعی روسیم اگا حالت دا تحیر دے چکل آریان شی بربی برا برا بگوری او چکل جکم دینو ذلیل شی اور اسوا شی نبی آب اخکت اخکت گوری ندوار آیاتونو کسی تعارض نشتا یخرجونا من الاجداس روزی بدید قبروننا کاننام جراد و منتشر گویا چی دی مول خاندی خواروارا دا دیر یری او دا حیرانتیان بورد دا پتنے لگی چی پا کم غار ورشو پا کم غار ورنشو موتعینا الادعا منڈے وہ ان کے بھئی غرابل ان کی تا یوم عدائی کے چکم ادعاو اتر اب تباز غلید ان کی چکلا ددے قبرون نرا پاسی مقنعی روسیم سرال تیویل و محتعینا مقنعی روسیم یقول الكافرون وائی و کافران پدی کے حازا یوم عسر داخورت دیر اگران دام علی الكافرین غیر و یسیر پا کافران غس آسان ندا تا تخفیف دنیوی نمونی شروع شولے کذبت قبلهم یعنی کذبت الرسول قبلهم درو جن کرو دیر رسولان در دین مخ کے قوم در نوح علیہ السلام یو نوح علیہ السلام چی درو جن کن طول پیغمبرانی زکر درو جن کرلو چی در طول خبر ہے یورا فکذبو عبدنا یعنی دروغجن یہ کہ زمونگا آغا خاص بندہ عبدنا کے اضافت تپار شرافت زمونگ خاص بندہ نوح علیہ السلام توہین یہ والا دو قسموں کو یو قولی یو بالفعلی وقالو وی ویل مجنونن ہوا مجنونن چدا خولے ونے دے کذالکا ما تلجین من قبل من رسول الا قالو ساہرن و مجنون وزد جرا رٹل شوی دے کنزل وغیرہ سرا زور علی شوی دے دیتے بھی توہین فعلی فعلی و قولی توہینون نوح علیہ السلام اکڑو فدعا ربہو مسلک الانبیاء پی مسلت الدعا لا سے پور تکڑل فدعا ربہو دعا اختلا رخفل ربنا انی مغلوب فانتصر چیزا مغلوبنا مقابلہ نشم کولے غالب کڑے شوے ما مغلوب یما غلب را بانی دیا سے لکڑے دا فانتصر نظما مدد زما بدل واخل ردینا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ٹھیک دا کسو کی وی پا مشکلات کے فدعا رب وانی مغلوبا فانتصر خا خبر دا حکت اعداد والا مقرری و وخ والا مقرری و التزامی کی لکا جکڑ دے بعد خلقوں نے دلیل و پیش کی وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر پس اجابت الہیہ فدعا ربہ پرانستلیمونگا ابواب السماء دا اسمان دا دروازے بماء منهمر پدا سے بوسرا چھ ڈیر رابیدن کے وے منهمر چھ ڈیر رابیدن کی وفجرن الارض عیونا اور روان اکڑے مونگا رزم کے نچینے فل تکلما ہو علام رن قد خود رو یوزے شوی ابو رزم کے او دا آسمان علام رن دوجے داغے کارنا قد و قد رو چھ داغے پیسلا پازل کے کڑے شوی وام پازل کے ددے تباہے پیسلا پدے طریقے سرا کڑے شوی وام چھ دبر نوبر آجی رزم کا بے نجذب کی او سیلاب بجوڑی گی او دی بتبا کی گی پدے طریقے سرا وحملنا على ذات الواح ومنغا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سور کو سرد مومنانونا على ذات الواح پائے کشتے على سفینۃ ذات الواح پائے کشتے باندھ کشتے ست ہوئی در کشتے تعریف تھے ذات الواح چ تختو والا وام و دوسر نو می خنو والا وام لگا کتاب و کتب ندا سے دسار و دوسرو مانا رمی خون سرا دا دسر مانا خپل دارا چی زور پچا بانے راضی او غی پسختے سر دا فکی می خون تے مراد دی تجریب آئیوننا دا کشتے چلی دلا زمون دسترگو دوڑان دے دو وہ پسطح بانی کشتے روانوا زمون پا حفاظت ہو زکورت ویرو وسنا الفلکا بے آئیوننا جزا لمن کان کفرو بدلا غستلو دا غچا چه دا غاڑی رب قدری کڑی شوی وام دا نوح علیہ السلام وزد و جیرو مجنونو او غویرو فانتا سیرو نجزا اللی من کان کفر ولقد ترکنا ها آیتنو او یقینا باقی پری خود و منگا دغی کار لرام اب قینا ها دهل فعلتا ترکنا پا مانا راب قینا ها زمیر راجی دی الفعلتا او خام خا پتا کی سرا پری خود منگا دے کار لرا آیتن نخا رخ پل قدرت کسوک اخلی عبرت فحال میں مدکر شترے سوکو نصیحت قبل ان کے وعد اغسط ان کے دائے سوکشتا چھ عبرت تے نو اخلی چھ پا اکثریت کے کامیابی نشتا اکثریت پسین لاؤ شو پسیلاب کے غرق شو فکیفا کان عذابی و نظر دا کیفا چھ دے دارکان دا پار خبر دے اور دا جملہ تحویلیہ را سنگو دماغ عذاب و نظرو او یراور کول دماغ ولقدو یسرنا القرآن للذکر او خام خامنگا آسان کردے دا قرآن للذکر دا پارد نصیحتو سعید ابن جبیر مانا کی یسرناو للحفظ والقرآت منگا دا دا حفظ و دا قرآت دا پار آسان کردے افس سے جوڑے گے نا پاسانا جوڑے دے شے کنی دا قرآن غٹ کتاب دا بل جبے دا متشابیاتو نا ڈکو دایا دا ولا سے دیر گران کار دے امام بخاری اغا صحیح بخاری کے ذکر کی چی حل من طالب حل من طالب علم شتا سوک طالب علم چی قرآن ترا دے خواشی او اللہ و سر اخفل مددو کی ادا قرآن کریم زدکی فحل من مدکر شترے سوک نصیت اغسطن کے عبرت اغسطن کے وعد اغسطن کے چی ردے قرآن نصیت واخلی و دو نا دا چلے ذکر و سر ویلے دے یو دا دینا مسائل رو باسل لی استنباطات تی غدار چاکار نہ دے ایو دا چی دا وعد و دا عبرت خبر دی دا نصیت خبر دی لی ذکر دا جار مجرور دے خاص و سر ذکر کر دے دا دیر پارا دا دیر آسان کتاب دے یو نمونا دا تخویب دنیاوی اغز ذکر شوا اس دیم نمونا کذبت عادن اغو پاکستریت بانے دو کا کی دن کی داری بطاقت بانے دو کا کی دن کی قذبت عادن درغ جنتیا کڑے وا عادیانو دخفل پیغمبر فکیف کان عذابی و نظر سنگو دما عذاب و نظر او یر ورکول دما دیل رپا عذاب سر دعذاب دراتلو نمخ کے نظر مانا انزاری لهم بالعذاب قبل نزولی تفسیر جلالین زما یرا ورکول دیلا پا عذاب سرا مخیر عذاب درات لونا کیفیت دا عذاب ہو انا ارسلنا علیم یقیننا ورولی گلمنگا علیم پا دی باندیم ریحا سرسرنا ہوا تندا فی یوم نحس مستمر رو پاغی ورد سپیرکی دیل خو سپیروا مستمر رو ہمیشہ مستمر مانا دا چی دا دنیا نا کرتلل نا برزخ کے انتبا و قیامت کے انتبا او دا دا میاشت اخری شروع ہوا فی یوم نحس مستمر نورا مسئلہ اغمق کے منگا سلی رشتما سی پارا کے حامیم سجدہ کے ذکر کرے دا چی پورا دو کے نحوست شتا و کنشتا تنزع الناس روخ کل بیدا خلق دا زورا ورا دا خپل زین نبیدی رو باسلو کانہما اعجاز و نخل منقعر گویا چی دی اعجاز تنی دی نخل اند کجرو نخل دا اسم جنس تے دے صفت مذکر و مؤنث دوارا راتلیشی صورت احاقہ کے براشی چھ سبع لیال و ثمانیت ایام سیلے پہ دون عورت چلے دلے دا نال توی کانہما اعجاز و نخل خاویہا خاویہ صفت والا مؤنث ذکر کرے دے عدلت منقعر وجہ دار جدا اسم جنس تے مذکر و مؤنث یہ دوار صفتوں رات دیجی گویا چدا تنی دی دا کجرو منقعر دا منڈا اوخ کلی شوی توی خیچو باسی فکی فکانا عذابی و نظر سنگو دماغ عذاب و نظر یر ورکول دما دیل پا عذاب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ خامخا فتاکی سرا منگا سان کڑ دے دا قرآن دا پارا دا نصیحت فحال میں مدکر سوکشتا وعد غستن کے برت غستن کے درے منمونا فصنعت و عرفت کے انگور کامیابی نشتا کذبت و سمود و بن نظر دروغ جنتیا کڑی وا سمودیانو دخ پل پیغمبر بن نظر کذبت سمود و دروغ جنتیا کڑی وا سمودیانو بن نظر پائے سیزنو چپائے سرا والا یرا ورکڑی شوا بل امور المنظرہ پائے کارون سر چپائے کارون سر دیر یر اور کڑے شے ہوا فقالو دیول تابداری نکول مانع اول اتباعنا ابشرن یودا درم مننا درم واحدن دے موانع ذکر کرو دیویلو ابشرن دا بشرن منصوب دے علی شریط تفسیرو انتبع بشرا منا نتبعه آیا تابداریو کمونگا دے او بشرا یو کمونگا بشر نمانو ادے بشر دے اوائی چیز پیغمبریم منا او زمونگ دا سنف ندے دا بارن ندر آگلے یعنی من سنف نا لیسا غریبا زمونگا دا جنس ندے او زمونگ دا علاقی او دا کلی دے تفسیر حقانی کے دے دے دی کلی دے چی دقا وجرا چی کچ یو حق پرس دخپل کلی نخلق اغا تلق سپک گوری ادیوی چی دقا دمون دا کلی دے دمون دا محلی دے دمون دا چم دے او اغی سر قدر نی تا بار خلکو سر ای قدر آئے خلق و سر قدر نہیں دا من نا پدے بانے دلالت کی لکہ دا خلق ویو ما میاں مولا دا بلکلی خان ملک دا خپل کلی خان ملک دا خپل کلی خوان کی او مولا چی دا بل دین راشی ناغر خی من نا دا دوے موجرہ چی دا منگ دا جنس نا دا سنف نا دے چی تا دا بار نا ندر آگلے منگے نمانو واحدن بل مانعا یو دے مطلب دا خادمان نوکران دیکانان مزدوران دا سر نشتا نہ دا دے دا وجوہات پا بینا منگا تابداری نشو کولے نتبعو تابداریو کو منگا ردا انا ایزان منگا پا دا غواق کے چی دا دے یو تن تابداری کو او دا بشر تابداری کو او زمان دا جنس نا دے دا تابداری کو پا دا غواق کے لفید ولالین خامخا پا گمراہے کیو وسعر او خامخا با منگا پلے ون توب کیو دا سعر مانے چی دی کل برازی پا مانا دا عذاب کل او پا مانا دا شدت العذاب او کل او پا مانا دا لیون توب سر اوم رازی دا جمع دا سعیر وورتا وی لکی گی سفیان ابن عوینوی دلتا تفسیر جلالین مانا کرد دا لیون توب اول قیت ذکرو علیہ من بیننا آیا ورکڑش آیا اول قیت ذکرو نازل شوا وحی علیہ پا دباندے من بیننا دمون دمینزنا مخورز نوشتا کن دے پا کی خواق شو بل ہوا کذابن بلکہ دیڑے سخت روغ جن دے پا داور توحید کے اشیرو دیر لوئی کو ان کے دے اشیرو امام راضیوی چکم کس مشری گواڑی دریاست طلبگار ہوئی دا خوص دریاست و دمشری طلبگار دے لوئی کو ان کے دے سیالمونا غدن تسلی زردہ چی دیتا و پتو لگی سبام سبا مانا دا قیامت پورا دو کل چا پیعذاب را چی پاغا وقتا من القذاب الاشرو چی سوک دے سخت دروغ جن الاشرو غلوی کون کے چی آیا دے دا تکبر پا وجہ سرا دا نبوت دعوی کی سرداری غواری اکواکی پیغمبر دے پتا بے ہو لگی تا ستا وم پتا ہو لگی اغا وقت کے انا مرسل الناقت فتنت اللہم دا مقدمہ را عذاب دا عذاب روز سرا روان دے خمق کے معجزہ وا منگا روخ کن کی یو اناقتا اوخی لرا دا گٹنا دا مرسلو مانا جلالین کے مخرجو شویدہ مخرجو ہا منگا ریستن کیو دا دی اوخی دا گٹنا فتنت اللہم دا یو امتحان دے دا دی دا پارا فرتقبهم نا انتدار کوا دا دی وستا بیروز غم تکلیفو سو پورے چمی عذاب نہ دے رالے گلے نہ تو تکلیف غما ونبے اوم خبر ورکا دیلا ان الماء قسمت بینہم چیل دی کوئی دا او بچی دی الماء لفلام عادیل تا یو کوئی او دا دغی کوئی دا او بچی دی قسمت دا قسمت پا مانا دا مقسوم خو مبالغے کرے دا قسمت یا ذکر کو تقسیم کری شوی دی بینہم دا دی پا منس کے لا شرب ولکم شرب یوم معلوم یو رض صرف اوخ او بس کی او بل اور ٹولو خلق دا جناور اغو بکی کلو شربن محتضر کلو شربن ہر نمبر والا با محتضر دا ہر نمبر والا دا پارا محتضر وقت دا حاضر دل دے محتضر صغر ظرف تا دا دیر دا معلوم ہے چی تقسیم دا تشویر چی دے وقت با یو وقت کے بعد صرف اوخ حاضری گی او بل وقت بل ورد با اوخ نی انور ساروی بھئی فنا دو صاحبهم سبب دا عذاب دی آوازو کو صاحبهم اگ اخفل ملگری تام فتعاتا نتوری رواغستلام اخذ السیف تفسیر جلالین توری رواغستلام فعقرو نمڑے کڑلا دا غوخا زخمی کڑلا دا غوخا دا خو پدی کی یو تندہ کار کرو قدار بن سالف نمی ہو وکان اشجعہم وکان رئیسہم دا پکیزانو دا پکیزان دیر بادر گرنو دا ٹولو مشرو او اللباب کے مفسر لکی جعلو لہو جعلنو مزدوری بلور کولا پیسے چے پیسے در کو او خمڑا کلکا او سجدتی قاتلہ نہیں کنا نداو مجرتی قاتلو خود دیر روانے پا دیو کو چې د معجزې بي عزتي وکړه لا فاقرن مړې کړل د غو خان فکې فکان عذاب و نذر څنګه دما عذاب و نذر دما ير ور کول دی لا په عذاب دراتلو د عذاب نمخ کې کیفیت د عذاب ان ارسلنا علیهم سیعتا واحده یقینا ارسلنا علیهم رولی گمونگا پدی باندے سیحتا واحدتا چگیا واد فریختے فریختا با بینو آیا نا دا ملک فکانو کاشیم المحتضر نشودی پشان دا زر زر پشان دا پوچے پوچے کڑشوی شپول المحتضر دا شپول جوڑا ان کی دلتا دری ٹکیری یو دا حضیرہ ایو دے حشیم ایو دے محتضر دا دے مانا دارا لگا دا زمیدار چی دا خپل پٹین شپول تو کی چی بیزی گڑی ورطن را گڑی گی نا دیتا وی رکی گی حضیرہ دویم تکی دے حشیم حشیم مانا زرا زرا کول پچی پچی کول لکه مخ کې مونږ ویلو په سورته کهف کې چې هاشم د نبی علی السلام په نکیانو کې هاشم ورته زکوی چې کات کې ډوډه زره زره کړو ماته کړې وا خلکو لپاره وغي ماړه کړو محتضر چې بیا کم شپول جوړ شوی او دې کم ازغی او کاکا جارورا والی او هغه ټول را جمع کی او زیت او لار صفا کی او یا غشپول جوڑی دغه ته محتضر وی رکی فکانو شدیم کا حشیم پشان د زره زره شوی شپول المحتضر د شپول جوړه اونکی پوچی پوچی میکړو تک او سړی خراب یې کنه وی زره زره او پوټی پوټی شوما دی خواسی وی اغی دی پریشاہ زره زره پوٹی پوٹی کړو ولقد یسرنا القرآن خامخا مونگا سان کرده دی دا قرآن لی ذکر دا پار دا نصیحتا فعال میں مدکر اشتر سوک نصیحتا غستون کے سلورا و نمونا دا تخفیف دنیاوی کذبت قوم لوت بن نذر دروغ جنتیا کرده و قوم دا لوت علیہ السلام دا پیغمبرانو انا ارسلنا علیم تا کیفیت تکذیب یقینا علیم حاسبانو یقیناً منگارا ورولیو علیم پدی باندے حاسبان دا کانو باران حاسبان اگے آواتا ویدکی گی جپائے کہ کانی اومی اللہ دلوتو مگر اگا منن کی دلوت علیہ الصلاة والسلام دی میں بچ پڑل نجینا ہوں مودی لخلاسے ورکڑو بسار اندسار پوک کے نعمتا من عندنا دا وجہ دا نعمتنا دا مند طرفنا نعمتا مفعول لہو وجہ والا دعوی اگر مخ کے تیر شفا اخرجنا من کان فیہا من المومنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین کذالک ردغی بدلی غنتا کے نجزی منگا بدلور کو منگا چارا پارا منگا چاہتا شکر آجد شکر باسو شکر دغر چی ایمان راوڑی ولقل انزرہم بچتنا او خام خابتا کچھ سلام دیلوت علیہ السلام یا رولی و دی بچتنا زمونگا دنی ولنا لعذاب دراتلونا مخ کے مخ کے امو پتمارا انہیں جگڑے پیدا کرے وے بین نظر ددو پدے یر اولو کے بین زاری ہی ولقد راوتو ان دے پی او خامخا پتا کت سرا دی مطالبہ کرے واد لوت علیہ السلام نا ان دے پی ددرم المنو پبارکے پتمسنا آجو نا ہوما نورا نکڑلی منگا ددی دا سترگی دا سمر دے نا دو سترگی غیلکان تر غلط غلط رو باسلے وے اوگی تیرا سے پو ارامی توب سرکتلو فذوقوا وسكي عذابي زما عذاب ونذرهم وزما غير وركولو مزاد يري وركولو زما ولقد صبحهم او خام خاف تاكيد سرا اوم د سار په خیر اعلی دیلا بکرتن وختي وختي بکرا وختي وختي عذاب مستقر اغه عذاب هميشه فذوقوا عذاب ونذر اوس کيدا ما غ عذاب ونذر اوغا مزا زما د يري در کولو ولقد يسرنا القران للذكر فحل میں مدکر ولقد جاء لفرعون النذر پنزم نمونا تخفیف دنیاوی اخری اور خامقا پتا کس طرح جاء النذر آل فرعون نذر فاعل لے آل فرعون مفعول به اور خامقا پتا کس طرح راغلی ہو النذر پیغمبرانو یا النذر دیر ورکول سیزونا نذر تکوینیہ و تشریعیہ آل فرعون فرعون فرعونیانو تا فرعون پکیم دے کذبو بی آیاتنا درو جن گنلو دی زمونگا معجزات کلیہا ٹول معجزات نہ وارا فاخذنا امونگا دی رونی ولو اخذا عزیز مقتدر فشان دنی ولو دا زور ور طاقت ور اللہ دا دی پتبائے قادرو وسو التفات تے مکے والو تا اکفارکم استفام انکاری آیا استاسو دا کافران دا مکے دا شرارتیان دا مشرکان خیرن غردی من اولائکم دا غی مخکنو خلقنا آغا پینز قومون چیزی کرشو ام لکم براعتن فی الزبر یا استاسو دا پارا براعتن بچوال دا عذاب فی الزبر پا کتابنو کے براعت من العذاب چگر پا کتابنو کے دا مسئلہ لکلے دا کدیر سو چکین بس اس بہت انشی ویلے کے دے ام یقولون دیر پارا ہوئیم کہ زمان عذاب راضی ندی سر قوت دافع عشتا چکر زمان دا عذاب بہت ہم بھی ام یقولون بلکہ دیوائی نحنو جمیع منتصرو منگا ٹولی و جمعیو منتصرو او بدلاغستن کیو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نحنو جمیع منتصر مانا شوا چگر دمونگا یو اجتماع را دمونگا یو اتفاق دے طول یو ڈبلیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا خلاف کے سیو زم الجمع زردہ چماتے با ورکڑیشی دک جمع تا دا جمعون والا چی دی دا قریشانو ورکڑیش وکانا پا بدر کے ویولون دوبرو او دیباروی شاگانی بدر کم شاڑو لی دا او عذاب کم تختی دلو بل ساعتو مسئلہ دا قیامتو بلکہ قیامتو موعدهم وقت دا وعده دا دیر دا عذاب والساعت و قیامت چده ادها دیر سخت دا داہیه نده امر عظیم تبیر رکھی گی و امر رو دیر تریخ ده دیر سخت رو دیر تریخ ده ان المجرمین یقینا مجرمان فی دلالنا دیبا پتبائی کی دا دنیا پہ اعتبار سرا و سعر و پاغور بلکہ بھئی پاخرت کے دا سعور مانا دا اغور چکم بل کڑی شو ایا سعور مانا را جہالتو مو یو ما یسحبونا فی النار و کم اوردو تزدلیل دا مجرمانو دیبارا کڑیشی پا جاننم کے علا وجوہم پقبلو مخنو باندے پڑمخے او ویل بشی دیتا یقال لهم ویل بشی دیتا زوقو اسکے مسا سقرو خوند سقرو دی جاننم اغا خوند اسکے دا غیر منصرف تی سقارو زکا چی دا پا دریو ٹکو بان مشتمل کلمہ را سین قاف ری او دا منزنی ٹکی زور دے او حرکت پا وسط کی دا پشان تی دا حرف رابع دے سنگ چی پا کافیہ کی مسئلہ دا ناغو بیا غیر منصرفی نو دا دا عقرب غنتا کی شو نو سقار غیر منصرف شو انا کل شئین خلقناو بقدرو ما اوز میرا عاملو علا شریف تفسیرو انا خلقنا کل شئین اخر کے رسولت دعویٰ یقیناً منگا پیدا کردے دیار یو سیز لرام خلقناو منگا دار یو شئی پا اندازہ پیدا کردے دے قدر منگا آر یو شئی پا یو اندازہ باندے پیدا کردے دے وما امرنا دا خبر دا کافیہ کے چیدہ چیدے دے کہ بداللام دازور خامخواوے کلا اگر صورت بنا جوڑے چھے کلو شئین خلقناو بیا بدا شئین موصف کی گی اور خلقناو بصفت کی گی مانا بدا جوڑی گی دا سے شئی چھے منگ پیدا کردے دے دا معتدلو دا مسلک تاہید برا جی چھے بعضی سیزونا اللہ پیدا کردے اور بعضی عباد پخپلہ پیدا کردے دا دے دے کہ دا لام دا زور با واجبی خامخوا بی دا ماوز میرا عاملو دا قبلین شو خلقنا کل شئین خلقناو بے قدر وما امرنا ان دے دا منگا دا حکم ہر یو سیز تا چھ منگا ارادہ لرو الا واحدتون مگر یو خبر ای اگر یو خبر دا سک کن فیکون نبی حضر موجود چھ کلم حم بالبسر دو نظر کی گی پشانتے دسترگ در اپا وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ولقد اهلكنا اشياعكم تخفيف دنيوي او خامخام گا تباہ کڑی دی اشیاعکم ستاسو ملگری پا کپر کے ستاسو خون تک کپر اکڑو فحال میں مدہ کے رسطر سوک نصیحت غستن کی وکلو شین فعلوهم فی الزبرم وکلو شین دیتا بھی انزبات دا اعمالو ہر یو سیزو فعلو چکڑی بھی دی اغیلرا فی الزبر اغا موجود دے پدے صحیح پوکے اغا موجود دے پدے صحیح پوکے او پدیم دا امت اتفاق دے چھے کلو دلام پیخ بخام خواوے لکالتا دلام زورو کل شئینو زکر که فعلو کل شئینو فعلو فی الزبر کے نبیہ مانا کے نقصان رازی تم پا کافیہ کی دی انزبات دا اقوالو انزبات دا اعمالو وکلو صغیر و کبیر مستطر ہر وڑو کی سیزو الوے سیزو وڑو کی گناہ الوے گناہ ہر وڑو کی الوے عمل مستطر دالی کلی شویر پا عمل نامکے ان المتقین یقین المتقیان فی جنات و نار دی و پباغن و پنیرن کی فی مقعد صدقن فاغ مجلس و درشتیہ ہو کے بئی مقعد صدقن وی لکی گی ستا جنت تا یعنی دی و پا جنت کی دا سے انہوں نے لو فی مجلس صدقن دی و درشتیہ ہو پا مجلس کی ولی یو قعود دے یو جلوس دے یو مجلس دے یو مقعد دے دوارو کے پرک دے دا قعود چرے دا اگے ناس سے تبیر کی گی جپائے کی اسارتی آئی لکا قواعد البیت والقواعد من النساء اللاتی او ویز یرفع ابراہیم والقواعد من البیت چکم بنیاد لری دیری لکا دوامی پکے دا سے نشی بے رکے دے چھ جوال اسو بلکہ قواعد او قواعد البیت بھی لکی گی نو گویا پا دے کے اشاری دوام تصوبات تھا مقاعد للقتال او مجلس دا لگ وقت دا پا رہی مجلس عمل لدیم پتا نہ لگی لگ وقت ہی لدیم مجلسنو تفسحو فی المجالس فی مقاعد صدقنا فاغی مجلس دا رشتیاو کے بئی عند ملیکنا داغی بادشاہ سخا مقتدر چو دیر طاقت والا دے جنت تلال القسرد دے دا اللہ رب العزت قرب دیتا ملاویگی سورة رحمان دا سورت و مناسبت و دمخ کے آیت کریمہ سردار انا کل شئن خلقنا و بقدر خالق زیما نا پارسیس کے برکات امزا چوما تبارک اسم ربکا داو بدائی ذل جلال و الاکرام سورت قمر کے دیر تخویفات ذکر شو یو درش تخویفات پر سورت قمر کے ذکر شوی دی دے سورت کے با یو درش کرت دا بیا بیا رازی فبأي آلاء ربكما تكذبان يوزل بوي مانكو بينكو بردك دار مانا بي يو درش کرتا وا فبأي آلاء ربكما تكذبان فدي صورت کے راضي خلاصر صورت سرا فدي کے درے رکو گانی دی پاول رکو کے ادلہ عقلیت توحید بذکر کی گی او پدرے ما کے بار جہنم بیانی او پدرے ما کے بار قیامت اثباتی ذکر دی صورت تبی لکی گی عروس القرآن دار قرآن کریم ناوے دا ندغ تبارک اسم رب بکر داوے دا پارا با دلائل عقلیہ پڑھن بو رکو کے ذکر کی گی دولس ہو او پدرے ما رکو کے با تخویف اخروی بھی او پدرے ما کے با بشارت ہوئی الرحمن دا خبر دے مبتدائے محذوف را هو الرحمن اللہ الرحمن دک ذاتو دتا رحمان وی لکی گی یادا الرحمن و مبتدا را خبر محذوف تے الرحمن و ربنا رحمان زمگا رب دے رحمان زمگا رب دے یا الرحمن و مبتدا علم القرآن والا خبر رحمان خودل دے دو دا قرآن الرحمن علم القرآن الرحمن مفسرین لکیم دا اللہ چکم مشعور نمون دی قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن سنگ چھے دا اللہ دا نم دا اللہ سر خاستے دا تی دا رحمان دا اللہ سر خاستے رحمان دا اللہ نا سیوا اغبل چاہتا نوی دکی گی دا سعید ابن جبیر اور امام شعبی قول لارے چھے دیر دریو سورتونو حروف مقطعات را جمع کری دی، الف لام را حامیم نون الرحمن تا جوڑ شو، الف لام را حامیم او نون دا اللہ دو رحمتو ندی، یو رحمت سابقه دی او یو رحمت لاحقه دی، په یو اعتبار سره هغه رحمان دی او په بل اعتبار سره هغه رحیم دی. یو اگر رحمت چې د دنیا د امور سره متعلق دی، یو اگر چې د آخرت د امور سره داغه تعلق دی. الرحمن ربنا، رحمان زمونږ رب دی، نعمتونه ډېر زیات دي. سورت کې با نعمتونه ذکر کیږي، هر قسمه نعمتونه. یو اگر نعمت ته چې هغه روحاني نعمت وي، دیو اگر نعمت ته چې هغه جسمانی انفسی نعمت وي، رحمانی نعمت هو دا قرآن داسې یو نعمت ته چې روحانی نعمت ته، ځکه چې دا قرآن رحمانی دی، رحمان له طرف نه راغلی دی. علم القرآن، خودل دی قرآن، دا د روح نعمت ته، روح چې ترقی مومی نه په قرآن سره بمومی، دا قرآن دا روح چې دی د دې غذا قرآن بی، موسیقی بنی. خلق الانسان، پیدا کړی دی جنس انسان، دا نعمت جسمانی دی انفسی. علم البیان، دی توی ایجاد د صفتو، وی خودو دی انسان تا البیان، خبر کول، دی خبر کولی شی، جب تغرولی شی، فکار دی چې دا انسان بیانوی قرآن او رسوی قرآن، پا دی خپل جب بانده دی قرآن کریم خدمتو کی. علمه البیان، بیان ویدکی گی نطق تا، بیان ویدکی گی در زده خبری تا، بیان ویدکی گی پا جبه چخکارا که غیتا، او زحاک وی در خیر و شر لارو تا، او چا تی دی کلو مغستی دی، در تی دی کل خولی دی. علمه البیان، وی خود دتا البیان خبری کول. الشمس والقمرو بحسبانو، اگر نعمتنا چه غاد آفاق سر تعلق ساتی، نعمت آفاقیہ، نعم آفاقیہ علویہ. الشمس والقمرو نورا اسفمیم بحسباننا، چلوی دا پار دا حساب، یجریان بحسباننا، شپورت دا دین جوڑی گی کنا، دا گرمی اور سر دے تعلق دا دے سر دے، دا میاش تو دا کرون تعلق دا دے سر دے. انسانا تا بیان زدکو، تا لغات زدکڑو، تا جب زدکڑی، تا خط زدکو، تا کتابت زدکو، بیاد آئے نا بعد دنیا چه پیدا کرده دا، نو پا دے که نور اس پمی پیدا کرل، ولی که نور نوی نتیار بوا، او کچرت اس پمی نوا، نو ام دیر منفعتونا او فیده تا نشوی حاصل ولی. نو کل چه روحانی نعمت تذکره اکڑلا، نور سرا دا اغ نعمتونو چه داغه تعلق دا بدن سره ده، داغه تذکره کی کنور نو استا فصل نپخه دو، پس فمه نو نرنگ پکی نشرات لی. ون نجمو و شجرو یسجدانو، دیتوی آفاقی سفلی. ون نجمو او سطوری، ون نجمو او بوٹی بیتنی، دا ون نجم دا سی پر ایمانس کراوڑی ده چه دوارو سره لگی، کتی شجر سره لگه نو ونی بوٹی، ون نجم و شجر، اکتی الشمس و القمر سره لگه نورس فمه و سطوری، نو نجم دوارو تبی دکی گی. ون نجم و بیتنی بوٹی، و شجر و تنی والا ونی، شجر چه ونی تنه و سرهی، نجم چه بیتنی بوٹی. یس جدانو، دی تابدار دی دا اللہ، تابداری کی اللہ تا. والسماء رفعا، او دا اسمان پورتے جوڑ کردے دے اسمان لرا، دیکھ ملائک دی، سون اکلک اسمان دے او سون مضبوط اسمان دے. ووضع المیزان، او یخید المیزان، آلد انصاف، تلور تبیر کی گی. یو دل ذکرو شده میزانو، دری دل ذکر کینه چه دوش نبیا خبر اکون. ووضع المیزانو، او یخیدات تلد انصاف اللہ تطغو فی المیزان لاللہ تطغو زیات مکو تاسو فی المیزان او پدے تول کے واقیم الوزن او قائم او وزن بالقسط پہ انصاف سرام ولا تخسر المیزان او تاسو کمی مکوے پتللی شوی سیس کے د میزان معنی ربیا دلتا الموزون اول ارد ودعاها او د ازمکا خورکڑی دار ازمکا للانام د پار د مخلوقات برد اسمان والسما خکتر ازمکا والارض پر ایمینس کے تلت استعمالے دکاندار تا ہوئی انسان پا دے تلولو کے دریک اسم نقصان کی یو نقصان ادارے چھ تل خراب جو رکی داغے ساخت و بناوٹ دا سرے چھ پتول کے نقصان پا خپل رازی تل اٹک ندا دوے ما خبردار تل اٹک دا و تول کون کی اٹک نرے ادا سے دا موٹی و تارم کسی چلو لورزی یا والا یوگو تا خواکی نسوک پی پوئی گی نا گاگ بو تا گوری او سڑی بغلا کڑی دا دوی ما طریقہ دا درے ما دا چی اغا کلا بل لیوشی ورکی کنا ناغا کم ورکی چی چالا سشی نابکی یه تلی نا اغا وقت دیر کم طول کی اچی دا بل نی اخلی نا بیا بل شانتی طولی نا دا درے طریقی دی دا دی وجہ نا درے درے دا دی ذکر رکو امام رازی رحمت اللہ علیہ اغا دا ویدی دی چھے دے دے کے دا اول پمانا دا آلے سر واخلا ووضع المیزان آلد میزان چھے کم تا تلوی لکی گی اور دویم دا پمانا مصدریہ سر واخلا مانا مصدریہ دیتا ہوئی چھے پمانا دا وزن سر لکا واخلا اللہ تطغو فی المیزان فی الوزن اور دا دریم چھے دے دا پا مانا دا مفعول سر واخلا ولا تخسر المیزان منگا مانا اکڑا لموزون اور دا قرآن اور دا میزان فمینس کے مناسبتم شتا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان دا یو طول لے قرآن کریم کے علمون دی دا پا نور کتابون کی نشتا اور دا مسئلہ دا انصاف دا با اغا مسئلہ ہی چھ کمی و زیادتی پکی نی او اعتدالی پکی چھ قرآن اغا بیان کری فی آفاکیتنا چھ پدیز مکہ کی میوی دیم و نخل و کجوری دیم ذات الاکمام کسوڑو والا وگو والا ذات الاکمام دار اشجار طرف تا اشارہ دا و شجر کے دا سے شجر امشتا چیتا کجورا بھی رکھی گی والحب و دانیم دا نخل کجورے دو زینو پا منز کے ذکر کرن آخوات فاکہ دا او دے خوات حب دے آخوات میورا او دے خوات دانا دا دانا ضرورت تے لکا غنم جوار اور بشا او فاکہ خود خون نا پارا خلق استعمالی نو منز کے والا نخل ذکر کر چلے کجورے دیر لے مقام دے کجورے دیر خشے دے دار پاکے نہ پاکے ہارا اور دا حب نہ حب دے دیوان خلق زانم مڑی پارا بکے آئیے دا خوراک پتورم استعمالی عدل تا گرانی دنوں وہ جماعت پہ ماتا کی نفاکے اتن او الحب پمنس کے نقل ذکر اوڑو چھ دوارو سرے تعلق دے لکا غمخ کے انجمے روڑو چھ شمس و کمر و شجر دوارو سرے تعلق دے دا سے دل تک دم روڑو دا خلو چھے پاکے او حب دوارو سرے تعلق دے حب ہر دانے تبھی لکھی گی دانے ٹولے دا دزمک نہ روزی کنا دا جوار دانا دا شڑشم دانا دا غنم دانا دا لوبیا دانا دا چنے دانا دا رج دانا دا حبوب دی پدے کے دو قسم کے داغان خوراکوں نے دی یو دا حیوان دا پارا یو دا انسان دا پارا نہ دا انسان دا پارا الحب اغول دا غنم اڑکی اور دا کم ساروے چھے دے دا غر پارا بوس پکاری گی بوسارا جوڑی زل عصفے بوسو والا ور ریحان او خوشبویوں والا داغے پانے ڈیرے جات خکلی پکے باز دا نعمت تیر مشمومات ہو چوشے بوئیں ریحان لکا کشمالو شو خوشبویاں سیس شو ترکارے شوے سیب دے چدا سی بین کڑے خکلے خوشبویاں ہی دا عبداللہ ابن عباس مانا دا دا رزق ہو اور تفسیر کشاف کے دے لکلی دی دا ڈوکی نی دی دا دی پا منس کے کلا کلا نلی ادا دیر خوگی دیتا ریحان ہوئی ایمالا پا کباب کے نلی واچا ندار ریحان عام یو مانا بانے اخلا دا نعمتو ندی فبیعی آلا ربکما تکذبانو نو کم کم نعمتو نا دخپل ربو دا کم کم نعمتو نو دخپل رب نبا انکار کوئی تاسو اے پریانو انسانانو دخپل رب دا کم کم نعمتو نو نبا انکار کوئی تاسو اے پریانو اے انسانانو دا بیا بیا برازی مطلب دا دے سرے کم کس چے نعمت نعمت نگنی ندے دروغ جن کی لکا ڈیر خلق تا گورا دینی نعمت تاڑو نعمت نوی نو دنیاوی نعمت تا نعمت وی او پا دینی نعمت کے دے قرآن تے خواڑو نعمت نو ایک قرآن لکھو سب خوال دونا نرازی آجے توا توا ہے چے یو کجورو با ملاوی گی چتا راجہ میں شیلس پجے آیا دماخام وقت دے اور سیلر ہو جی دیا دو سنشتا کہ دو میخی پکی علالی شوی دی تو تبیا گورا یو سیستا نعمت ہوئی اور بل سیستا نعمت نوئی یو دا چی دا پا نعمت گنے زیم دا چی که نعمت یو شیو گنو اور تی دا بل چانا گوارے اور نسبت بل طرف تکے استقلالنا یا اشتراکنا سراحتنا یا دلالتنا داؤں پا دے کرال جتا تکذیب دا نعمتوں کو اللہ مال اسی لیے کلی دی شیر داز وی خما پا بابا گانو گوخت رے دادا اللہ دا نعمت تکذیب تاو کو اور چی سونا نعمتوں نے در کڑی دی غدا اللہ پا رضا کے استعمال ہوا دیت شکر وی لکھی گی کہ تب پا معصیت کے اگر نعمت استعمال ہے دا ناشکری دا دے طول خبر تاہیت شامل لے فبیعی آلائی ربکما تکذبان تاسو بار اخپل رب تا کمو کمو نعمتنو نامن کر جوڑے گے اے پریانو انسانانو خلق الانسانا پیرا کڑے دے انسان دتا بھی عالم صغیرو آدم علیہ السلام و سلام یادی دے میں پیدا کو اور دے نروس تو بنی آدم پیدا شو دا بچی پیدا شو دا ہر سڑی چا کمزوئے دے یا لور دا بچی اے دے ناغم پر ریحان کے رازی کنز العمال کے روایت تے الولد من ریحان اللہ دا بچے چے دے دام دا اللہ او گل چے تالے در کو سنگا چے خلق گل دا خکولی نا بچے مخکولی انسان او دا انسان نا رست دا انسان بچی دا رب العزت پیدا کا عالم صغیرو من سلسال آدم علیہ السلام دل تیادی خلق الانسان آلتا مونگا ہوئے جن سے انسان اللہ البیان اور دے دے خلق الانسان علی فلام آدی آدم علیہ السلام من سلسال دا کڑنگار کا ان کی نام کل فخار پشانتی رے ٹکری اخٹا چوا اگے کڑنگار کو اور دا ٹکری گنتا کیوا بل دے ویلو کنا من سلسال من حمین مسنون نتے دیو یعنی آدم علیہ السلام یہ کڑنگار کو ان کی خطے نہ پیرا کرے دے نہ تم دار سے سم کڑنگ کوا مسئلہ چھ بیانے نہ خوب پکڑنگار سر بیانا وا اسی ڈوبے ڈوبے خبر ما کوا غنڈا منڈا خبر ما کوا کل فخار پشانتی رے ٹکری و خلق الجان او پیرا کرے دے الجان پلار دا پیریانو چھ شیطان دے ابو الجن ابلیس یادی یا جان دا سے کل کا انسان اس میں جنس تھے مم مار جم میں نار دامن لے ابتدا الغایہ دے مم مار جن کے میں نہ یاد ہوں اور دا بل من نار ان کے دامن دا پار دا بیان یار تبعیز دے مارج دا سے تبھی دیکھے گی خالصا لمبا دور چپاغے کے لکھڑنی و خلق الجان او پیدا کرے دے پلار دا پریانو چ شیطان دے ممار جم من نار دائے خالص لمبے دور بیلو خڑنا فبئی آلائے ربکما تکذبان پھر یعنی چکر دا اور ادن ویویلو لا شئ من نعم کربنا نکذب فلک الحمد ہنگستا اے ربا دیو نعمت ہم تکذیب نکو تو الحمدون استارا پارا دی دلائل والا ذکر کی دلیل توحید اقلی رب المشرقین و رب المغربین هو رب المشرقین دا اللہ رب دا مشرقین دے رب دا دو مشرق دے رب دا دو مغرب دے تفسیر مدارک کی دی مشرقین مطلب دا پی سیف و شتا ہے پا جمی کے او پا اوڑی کے نور دا جدا جدا دین راخی جی او دا دین مراد دا نور او دا سپمی دا طلوع او یا دا غروب اگا افق دے چی دا غیب پا وجہ سر دا شپی دا غور دے افتتا ام معلومی گی او دا دے دا کم اختتام دے اگا ام معلومی گی فبئی آلائے ربکما تکذبان مرج البحرین گڑ وڑی روان کڑ دی دو دریابو نام مرج دیتا ہوئی چھ دا سے روان کے چھ گڑ وڑی البحرین دو دریابو نام عبداللہ ابن عباس ہوئی بحر دا اسمان او بحر دا زمکے او حسن سے ہوئی بحیر فارس او روم ابن جریج ہوئی چھے یو اغا سمندر دے چھے مالگین دے او بل اغا نیر دے چھے داغی او با خوگی دی مخی دنور دست فو میں ذکر رکو چھے دا دوار جاری دی پا خپل محور کے نو داغی نروس تو داوی کشتے تو گورا دام پا سمندر کے روانا دا کلن فی فلکین یسبحونا مرج البحرین منگا سورت فرقان کی بیلوم مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ علیہ کلیو دا ارکان نوالا تر چاٹگام پورے دا دو دریابون روان دی یلتقیان چیو دیکھی گی دے یو بل سرا ظاہران دا سے وہ معلومی گی گویا دا یو بل سرا یو دیشو بین او ما بردخون خود دوالو پا میانس کے یو ناشنا پردر دا اللہ را قدرتو لا یبغیان چی دا دوالا دریابونا گڑ ورنشی سکا داری او فیدی جدا جدا دی تا خوک دریاب ہو دو تریخ دریاب ہو پکی منگے فیدے ذکر کرو یاری ہو کہ جدا جدا منفعت تے دا سے انسانا سہل ابن عبداللہ بھی چھے انسانا ستارا پار دو سمندر دی یو دا خیر لار دا ایو دا شر لار دا ایو پا منز کے برزخ دے چھے غیت توفیق و عصمت بھی لکھی گی دا دوارا گڑ وڑوا ما او اے موحدہ ستارا پار یو عقیدر دا توحید ہو آقا مشرک دے بدتی دے ادیخوا یو سچا قدی والا دے نو دیکھ پا منز کے پردہ رہا دا پردہ گڑ وڑا کوا ما گڑ وڑا ما چلاوا بینہما بردخن لا یبغیانو فبئی آلائے ربکما تکذبانو یخرجو منہما اللولو والمرجانو روباسی دا دوارو دا مجموعینا منہما دا دوارو دا مجموعینا ولی دا دوارو نا لولو مرجان نا روزی دا ہر واحد نا اللولو غٹے غٹے ملغلرے تفسیر بیداوی والمرجان وڑے وڑے ملغلرے غٹے ملغلرے وڑے وڑے ملغلرے دا دے سمندر نا رب لیدتا اگر پدے کے پیدا کردی خلق تیرا باسی چاوی دیدی چی دا لولو غٹ ملغلرے توی او مرجان وڑے توی چار دے عکسم کردے او چاوی دیدی چی مرجان دا سے سرے سرے قیمتی گٹے اگے توی دکی گی امام راجی رحمت اللہ علیہ وی چی دے نعمتونو کے منگ الگ سوچو کو بعد اغا نعمتون دی چی اغا دا ضروریات و سر تعلق ساتی دا غیر بغیر کار نکی گی لکا زمکا کزمکا نوی نکمزے با منگو سیدلو کور با کمزے کے جوڑو ایا مثلا رزقو دا مخی چی حفظ کرش دانا کوز دانا نو نتبا سکری دا غنمو دانا